сорок літ я трудився, навчав, увесь заглиблений в тобі, щоб зрабів тих зробити народ по твоїй уподобі. Сорок літ мукування клепав їх серця, їх сумління, і до того дійшов, що уйшов від їх ктин і каміння. Саме у пору, як нам би в землі обітованій стати. О, всезнавче, чи знав ти вперед про такі результати? І ворушиться в серці грижа. Може, я тому винен? Може, я заповіти твої не справляв, як повинен? О, його, я слізно молився, я слабий, я немова. Кому іншому дай цей страшний маєстат свого слова? І ось сумнів у душу мені тисне жало студене. О, всесильний, озвися, чи ти задоволений з мене? Так ідучи молився Мойсей у сердешному горі, та мовчала пустиня німа, тихо моргали зорі. Аж почувся притишений сміх край самійського боку, наче хтось біля нього йшов, та не чуть було кроку, і почулися тихі слова, мов сичання гадюк. Від безтям степлодить усе, колючки лиш і муки, а як вийде самому той плід, донести не спромога, то найкраще увесь свій тягар положити на Бога. Хтось говорить, чи в моїм нутрі власне горе шалене, чи тут може демон, який насміхається з мене. Форматорське діло, сорок літ ти був певний, вів хоч насліпо, то сміло. Хтось говорить, чом чоло моє покривається потом. Страшно, ні, та по серці це йде мов розпаленим дротом. У гордині безмежній свій люд ти зіпхнув з його шляху, щоб зробити, як він сам захотів. Чи не пізно для страху? Хто ти дивний? Не бачу тебе та від себе не струшу. Тільки чую, як зір твій мені все вгризається в душу. Чи так важно, хто я? Хто зумів наказати колись морю, тому важно не хто, але що, і чи правду говорю? Ні, неправда, неправда, що з гордощів я розпочав своє діло. Тільки, бачучи люд у ярмі, моє серце боліло. Бо ти чув себе братом рабів, і це стидом палило. Захотів їх зробити таким, щоб тобі було мило. Так, з низин тих мрячних і лячних, я б хотів їх піднести там, де сам став, до світлих висот і свободи, і честі. Та творця, що послав їх там вниз, ти не радився в ту пору, аж тепер, як упав, ти його кличеш в своєму горі. Ні, на це ж мене пхнуло його самогуче веління, в темну душу хорівський вогонь надихнув просвітління. Гей, а може хорівський вогонь не горів на хориві, лиш у серці завзятім твоїм, у шаленім пориві. Може голос шалив у тебе на похід той нещасний, був не з жадних горючих купи на твій внутрішній, власний, а чи Одинокий сиджу над рікою, одинокий, з думками, з журбою. Вечеріє, за горами гасне, як небесна вакра, сонце ясне. Від лісів холодний вітер вій, шува різне і квітки лилії. Над селом, між горами в долині, висять мряки, легкі, сіро-сині. З коменів до неба дим снується, образ меркне, дійсність наче сниться. Лише ріка заєдно грає, грає, щось в ній буриться, плаче, зітхає. Гей, ріко, однак і наші шуми, тобі і силі грають, у мені думи. У нас обох і броди, і безодні, і обоє стати ми негодні, лиш ідемо крізь гори, крізь бори, у невідоме нам чорне море. По полю зимний вітер віє і листям гонить, село у мраці ледве мріє. Ген дзвонять дзвони, далекі тихі звуки пливуть світами, немов калатання розпуки до щастя брами. Одинокий сиджу над рікою, одинокий з думками, з журбою. Кінчився день, мов п'яний пир, ген за горою старий дівочий монастир повитий милою. Покинь життє, гуде дзвінниці, і на вечірні молитви йдуть черниці. Горючі в їх руках свічки, слезав жіниці. Покинь життє, гуде дзвінниці. Одинокий сиджу над рікою, одинокий з думками, з журбою, а дзвони дзвонять, перлові звуки з вітром гонять, перегон, перлові звуки підлітають, а до неба чогось шукають і питають, щось їм треба. Так минають дні за днями, рік за роком, ближче, ближче нам до ями з кожнім кроком. Та яма — темна сила. Мощний Боже, чи зійдемося там мило? Може. Одинокий сиджу над рікою, одинокий з думками, з журбою. А ріка заєдно грає, грає, щось ній буриться, плаче, зітхає. Цить, то не силя шумить, не ріка котить срібні хрусталі, то невпинно пливуть у невідому путь людські сльози, терпіння, печалі. А ріка заєдно грає, грає, щось ній буриться, плаче, зітхає. Світів бездонні океани, життя не зглублений мальштром, від Прометея до Нірвани, які великі веси стане, який нужденний я атом. А пречень гльобів метелича, світів відвічна метушня, і смерть ніч, і життя зірниця, усе у душі моїй міститься. А, який великий я! А ріка заєдно грає, щось ній буриться, плаче, зітхає. Гей, ріко, одна ті наші шуми, тобі сирі грають, у мені думи. У нас обох і броди, і беззодні, і обоє стати ми негодні, лиш ідемо крізь гори, крізь бори, у невідоме нам чорне море. Чорне море. А дзвони дзвонять, перлові звуки з вітром гонять, перегонять, перлові звуки підлітають, а до неба того шукають і питають, що ті треба. Прийшов віддати вам честь. Подобріла діла мавпа зараз, від цих слів аж облизалась. Прошу сісти, так значить ви про мене щось чували? Пані, ах, які похвали, фама скрізь про вас кричить. А ці любі анголятка, ваші діточки, а татка певно дома десь нема. Ах, мій пане, я вдовиця, та вам може поживиться, зараз лазу я сама. О, спасибі, люба пані, а в кишках, мов, барабані, пусто маршатне живіт. Їсти у вас я не посмів би, вашим словом я хотів би ум свій, серце напоїть. Бачу, друже, що ти чемний і розумний, і приємний. Любий їсть мені такий. Будем говорити минулого, та про те поперед всього зараз їж мені і пий. І метнулась до комірки, принесла аж три талірки м'яса, шниців, ковбасин. Перед мене все приносить, потім сіла та ще й просить. Чому більше не їси? Ну, я їм аж хата ходить. Мавпа тим часом розводить тереньші свої. Про жіночі нерви ніжні, про мужчин чуття побіжні, про рабство жінок в сім'ї, про небіжчика спімнула і тяженько тут зітхнула. Він мене не розумів. Далі скочила у культуру, в ворожбу, літературу, стрій, політику і спів. Я потакою смакую, а для форми десь якую опозицію зведу. Мавпа спорить, гоячиться, бачу, потік не скінчиться, тож наївшись більш не жду. Пані Люба, я щасливий, що такий тут скарб правдивий несподівано знайшов. Тут скріпив я тіло і душу, та простіть, спішити мушу, та прийду скоренько знов. Мавпа щось там ще плескала, я не слухав, як там драла, коло вовка опинився. Ой, Микито, я тут гину, а ти там цілу годину. Ну, приніс, що поживився? Поживився, говорю, брате, та з собою страву, брате, не подоба, просто встид. Та ти йди до хати, друже, мавпа гостям рада дуже, та й тебе воно гостить. Вовк у хату, я це бачу, добре знаю вовчу удачу, тож під стінку притулився, чую. Вовк її витає. Мавпа щось його питає. Вовк на лавці розвалився. Дай обідать, мавпо глупа. А то що? Чортяток купа. Ну, та й погань, Боже, крий. Та бо йди найдундеш, свисне, глянеш, молоко аж тісне. Ну, а де твій чорт старий? Так вовчичко вляпав з дуру, а втім мавпа цеху змуру, як ухопить, як шпурне, у саму морду, Боже, любий, висипала штири зуби, мій не сичий, як ревне, був би мавпу вбив на місці, ба коли мавпинці нігті, як не скотать ті точки, цей камінням вовка править, той знову очі видрать вадить, двоє ухопили до ручки. Лущать, б'ють без милосердя, ледве не ледве від пер'я двері крикнув. Вовче, йди! От він вискочив в тій хвилі, бо були б його убили ніби гамана жиди. Відтоді у мавпи сружі став я у ласках, по заслузі. Вовк же гірший полинув. Тож я вірю, що